Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala. Faslun wal mahfudhu fi hadiyati sallallahu alaihi wasallam kulliha yang terjaga. Hadis-hadisnya di Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah doa-doanya sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Kulliha bilafdi ifrad, semuanya dengan lafaz mufrad. Qauli Rabbi filli warhamni wahdini. Sebutkan hadisnya dhaif. Wasail adiyah al-mufradahu. Dan semua doa-doa yang terjaga hadisnya dari beliau dengan lafaz mufrad. Wa minha qauluhu fi du'a istiftah. Yaitu doa istiftah. Allahumma ighsilni min khatayaya bi salli wal ma'i wal barad. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bil masjid wal maghrib. Al-hadith ini Bukhari Muslim. Dengan mufrad juga. Warali Imam Ahmad rahimahullah wa sunan min hadith Thawbani Nabi Sallam la yu'mu abdun kauman wa yakhussu nafsahu bidakwatin dunahum fa'in fa'ala faqad khanahum. Janganlah seorang menjadi imam satu kaum kemudian mengkhususkan doa untuk dirinya saja, tidak untuk mereka juga. Fa'in fa'ala, kalau dia lakukan, dia menjadi imam tapi doanya khusus untuk dirinya, faqad khanahum, maka dia telah khianat kepada mereka. Tapi hadis juga sebutkan dhaif. Dinukilah ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah, kata beliau dalam tahqiq niskah, bisna dihitirab wa jahalah. Sanadnya ada padanya itirab dan jahalah, kemajhulan perawinya. Maka jazam Abi Dha'fi Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim, dan telah menegaskan kaifiyah hadis ini Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala Ibn Muzaimah fi sahihi, wadakalah hadith Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Al-hadith, kata beliau, qala, kata Ibn Zayyim rahimahullah, setelah menyebutkan lafaz hadith Allahumma ba'id baini wa baina khataya, khataya yang dengan lafaz mufrad, kata beliau, kata Ibn Zayyim rahimahullah, wa fi hadha dalilun ala raddil hadith al-mawdu', dalil menolak hadis maudhu' la ya'ummu 'abdun kawan wa yusna nafsa bina'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Muzaimah bahkan menghukuminya maudhu'. Kata Ibnu Qayyim, wa samitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqulu hadal hadis indi bi du'a alladhi yad'u bil imam li nafsihi wal mu'min. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hadis ini menurutku terkait dengan doa yang yad'u bil imam li nafsihi wal mu'min, terkait dengan ketika imam semestinya doa untuk diri dan mu'min. Wastariku nabi, yang mereka mesti bersama-sama pada doa tersebut. Kedua ayat kunut wa nahwih, misalnya ketika doa kunut yang diaminkan oleh para makmum, dia cuma dengan lafaz mufrad. Ya, Allahumma hdina fiman hadait, tapi dia pakainya Allahumma hdini fiman hadait. Wallahu a'lam. Faslun wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qama fi shalah ta'ta'a ra'sah. Beliau sallallahu alaihi wasallam jika berdiri salat menundukkan kepalanya. Sebentar. Ta'ta'a. Nah, menundukkan. Beliau ketika berdiri salat menundukkan kepalanya. Dzakarahu Imam Ahmad rahimahullah. Wa kana fi tasyahudi adapun dalam tasyahud la jawizu basaruhu isyaratahu. Ya, pandangan beliau dalam tasyahud tidak lepas dari telunjuk yang sedang berisyarat. Wa kata qaddam. Wa kana qad ja'ala Allah qurrata ainihi wa naimahu wa sururahu wa ruhahu fi shalah. Telah jadikan pelipur lara beliau yang menenangkan mata beliau, jadikan kenikmatan beliau kegembiraannya, ketenangannya dalam salat. Bukan yakul ya Bilal arihna bis salah, tenangkanlah kita dengan salat. Nah, namun di tahqiq kitab ini sebutkan sanadnya dhaif. Dakhal Ibrahimullah cenderung menguatkan yang mursal. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad yaqulu ju'ilat qurrata aini bisalah. Jadikan penyejuk mataku yang penting pelaraku ketenanganku di salat. Ini sahih. Wa ma hadza lam yakun yasghaluhu ma huwa fihi min dhalik. Tetapi bersamaan dengan itu, ya, tidaklah menyebutkan beliau apa yang beliau lakukan an mura'ati ahlul mu'minin wa ghairihim, dalam memperhatikan melihat kondisi keadaan ke makmumin para makmum wa ghairihim. Walaupun beliau senang salat, itu adalah pelipur beliau, penyejuk mata beliau, tapi tetap beliau melihat bagaimana keadaan para makmum. Maka malik badihi wa qurbinallahi ta'ala, walaupun beliau bersama dengan ya sempurnanya ikhbah beliau kepada Allah, menghadap dengan sempurna, menghadapkan hatinya kepada Allah, kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan hadir hatinya baina yadai wa istima' alaih, tetapi tetap beliau memperhatikan keadaan makmum. Contohnya, bahkan ia dahulu bersalah, beliau masuk melakukan salat, wa yuridu itolataha, ingin memanjangkannya. Faiz mau buka asabi, tapi beliau mendengar tangisan seorang anak kecil. Beliau khafifuha, beliau pun meringankan salatnya. Makhafatannya suka ala ummi, ya karena khawatir memberatkan ibunya. Walaupun awalnya niatnya mau panjang. Wa arsala marratan farisan tali'atan lahu. Ya, beliau yang kedua pernah mengutus seorang berkuda untuk mengintai. Faqama yusallibu min salat wa jala yartafitu ila si'ab. Beliau pun menoreh ke arah jalan di bukit. Alladhi fi yaji minhu al-faris, yang akan datang darinya orang berkuda tadi. Ya, salat hadis sahih. Intinya, walam yasqaluhu ma huwa fihi an mura'ati halif farisihi. Tidaklah keadaan beliau yang sedang berlakukan salat itu merupakan qurratu aini. Tidaklah itu semua, tidaklah keadaan beliau sedang beramal yang beliau senangi, tidak menyebutkannya dari memperhatikan keadaan faris yang beliau utus. Maka dari kita begini juga kan isal di fard wa hamilun umamata binta bil'as bin Rabi'. beliau salat dalam keadaan menggendong Umamah, cucu beliau, ibnata bintihi, putri dari putrinya Zainab. Al-Atiq ini gendong di atas pundaknya. Ida qama hamaraji, kemudian beliau gendong. Ida raka'a sajadah. Wadu'a, beliau kau ruku sujud, diletakkannya. Ini jelas, Bukhari Muslim riwayatnya. Wa kana yusalli fa yaji'ul Hasan Abi Husain fa yarkabu dhahrah. Yang pernah beliau salat dengan dalam keadaan salat datang Hasan Husain, Hasan atau Husain naik ke punggungnya. Baik itu sajdah, maka beliau pun melamakan sujud. Qala hayyata an yukhiyahu an dhahri hawatir, akan ia menjatuhkan Hasan Husain dari punggungnya. Riwayat Ahmad wa Nasa'i dan hadis yang sahih. Wa kana yusalli fataju Aisyatu min hajatiha wal bab mughlaqun. Pernah beliau salat, kemudian datang Aisyah dari kebutuhan beliau di luar, wal bab mughlaq, dalam keadaan pintu sedang tertutup. Fayamshi, beliau pun berjalan, faftahal bab, membukakan pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha, semua dia salat, kemudian kembali salat. Juga hadisnya disebutkan sanadnya Hasan. Arju Ahmad wa Budaud dan lainnya sanadnya Hasan. Karena ada padanya Barat bin Sinan beliau Hasanul Hadis. Waqala Jabir bahasanya Rasulullah SAW wa kana yaruddu salam bi isyarah. Ya, beliau jawab salam dengan syarat. Ala man sallim alaihi bis salam. Ya, begini. Wajja qala Jabir bahasanya Rasulullah SAW li hajatin. Rasulullah mengutus dalam satu hajat. Sumadraktuhu wa huwa yusalli. Aku dapati beliau dalam keadaan sedang salat. Pasalam tu alaiku pun salam. Pasyara ilaih, dan beliau pun menjawab dengan isyarat. Bisa betul. Karena muslim sahih. Maka Nabi Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tadi hadis ketiga tadi muslim yang jelas. Maka Nabi sallallahu anhu, kan Nabi sallam yusyiru fi shalah. Beliau beri isyarat dalam salat. Dzakarahu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Juga sanadnya sahih. Waqala Suhaib marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melewati Rasulullah ketika sedang salat, beliau sedang salat. Wassalam tu alaihi. Aku pun salam kepada beliau. Faradda isyarah. Beliau pun menjawab salatku. Qala rawi la alamu. Aku tidak tahu. Qala ila isyarah bi usbuh, kecuali isyarat dengan telunjuknya, dengan jarinya. Wa bi sunan wal musnad juga sahih. Sanadnya disebutkan sahih. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kharaja Rasulullah SAW ila Quba yusalli fihi. Rasulullah keluar ke Quba, salat di sana di Quba. Fajatul Ansar, datang badannya Ansar. Pasalum Ali wa fi shalah, mereka mengucapkan salam kepada beliau, beliau dalam keadaan beliau salat. Salam dalam keadaan beliau sedang salat. Faqultu bi Bilal, kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yardu alaihim? Bagaimana Rasulullah SAW menjawab mereka? Hinakan yusallimuna alaihi wa yusalli. Ketika mereka salam dan beliau sedang salat. Qala qulu hakadha. Wa basata Ja'far ibnu Kaffah. Wa ja'ala batnahu asfal wa ja'ala dhahrahu ila fawq. Iya, tadi. Menjadikan bagian atasnya di bawah dan telurnya di atas. Wahuwa bisunan. Wasahu Tirmidzi wa rafduhu kan yusiru bijadi. Iya, dengan tangannya maksud tadi. Dengan meletakkan Tapak tangan bagian bawah di bawah, untuk punggungnya di atas. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengkodim itu min Habasyah. Ada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu salli. Pasalam tu alaihi, aku salam kepada beliau. Pau ma'a birasi. Udah pun berisarat dengan kepalanya. Takarul bayhaqi. Tapi da'if. Isnad da'if disebutkan bayhaqi meriwayatkan dengan mausul dan mursal. Tetapi kata beliau al-mahfuz mursal. Jadi yang ada dengan telunjuk, dengan jari atau dengan mengangkat telapak tangan. Wa mahdid Abu Ghatafan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asara fi salatihi syaratan tufahmu anhu falyudni salata. Barang siapa yang melakukan isyarat dalam salatnya dengan isyarat yang bisa dipahami ya sebagai ganti omongan, falyudni salah, maka hendaknya dia ulang salat. Nah, di sini barang siapa yang berisyarat dalam salatnya dengan isyarat yang bisa dipahami sebagai ganti ucapan, maka hendaknya dikurang salat. Ini adalah hadis yang batil, hadis yang batil. Dakarahu Darqutni, Jabir bin Darqutni rahimahullahu taala, wa qala qalana Ibn Abi Daud Abu Ghatafan hadza rajulun majhul. Ya rajul. Was sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anukani syir bi salatihi. Yang sahih dia Rasulullah SAW beliau bersyarat, berisyarat dalam syaratnya. Rahu Anas wa Jabir wa ghairuhuma. Tadi beberapa hadis juga kita dapatkan. Hadis Suhaib, kemudian hadis Abdul bin Umar, barusan kita dapatkan juga. Beliau bersyarat. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum.